Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie posłowie opozycji spotkali się w sprawie proponowanych przez PiS zmian w sądownictwie. Z wypłatami dla pracowników zalega największe w Europie Środkowej wrocławskie Centrum Przetwarzania Danych. Za sterowanie dronem nad kolumną Zygmunta grozi mu rok więzienia. Policjanci zatrzymali turystę z Chin. W Sejmie trwa spotkanie przedstawicieli PO, Nowoczesnej, PSL oraz Unii Europejskich Demokratów. W rozmowie poświęconej projektowi PiS ustawy o Sądzie Najwyższym nie uczestniczy klub Kukiz 15. Klub Platformy Obywatelskiej reprezentują Andrzej Halicki i Zbigniew Konwiński. Będziemy rozmawiać o tym, jak stworzyć wspólny klub, wspólną listę, być skuteczniejszym, bo musimy Polskę demokratyczną utrzymać. Jesteśmy po też pierwszych wczorajszych rozmowach, dzisiaj kontynuacja, także zobaczycie Państwo postęp krok po kroku. Chcemy prawdziwej integracji. Taki klub byłby dobrym zalążkiem do wspólnej listy w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Powinniśmy partykularne interesy odsunąć na bok. Wczoraj po południu przed Sejmem i wieczorem przed Sądem Najwyższym odbyły się protesty przeciwko zmianom w sądownictwie. Kornel Morawiecki z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni ocenia, że są one próbą zamachu stanu. W TVP Info marszałek senior powiedział, że protestujący chcą zniszczyć demokrację. Chcą zniszczyć rzeczywiście sytuację, w której sądy mają służyć społeczeństwu, a nie wybranej kaście, bo tak dotychczas było. Taka była trochę rzeczywistość, że zwłaszcza najwyższe te gremia sądownicze, one właściwie służyły sobie zamiast społeczeństwu. W dużym stopniu, a nie mówię oczywiście sędziowie, wszystko są potrzebni dla ludzi, to jest oczywiste, ale nie może być tak, żeby oni byli wyłączeni spoza kontroli, spoza prawa. W ubiegłym tygodniu Senat przyjął bez poprawek dwie ustawy dotyczące zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów. Do Sejmu trafił też projekt ustawy dotyczący zmian w Sądzie Najwyższym. Z wypłatami dla pracowników zalega największe w Europie Środkowej Centrum Przetwarzania Danych Data Technopark. Kwota niewypłaconych pensji to kilka milionów złotych. Spółka zalega z wypłatami od początku roku, mówi Arkadiusz Kłos z Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Zatrudnionych niecałe 40 osób. Pracodawca współpracuje tu z nami w najbliższych miesiącach, bo to tak wygląda z deklaracji ze strony pracodawcy. Te zaległości zostaną uregulowane. Marek Girek, prezes spółki, przyznaje, że w ostatnim czasie brakowało płynności finansowej, ale jest w stałym kontakcie z pracownikami. Wypłata zaległych pensji to dla niego priorytet. Z każdym z nich rozmawiam i tyle, ile możemy wypłacać, to wypłacamy, jeżeli jest ktoś w jakiejś bardzo dużej potrzebie. Każdy z pracowników do mnie zawsze przychodzi, bo już naprawdę zaczynamy nabierać znowu rozpędu i zaczynamy na bieżąco płacić. Udziałowcami Data Technopark są m.in. Uniwersytet Medyczny i Wrocławski Magistrat. Wystawianie wiz migrantom upoważniających do swobodnego poruszania się na terenie Unii rozważają Włochy. Wiceminister spraw zagranicznych Mario Giro podkreśla, że takie rozwiązanie umożliwiają unijne przepisy. Kraje unijne nie godzą się na przejęcie z Włoch migrantów ekonomicznych, a ci stanowią ponad 80% 200 tysięcy przybyłych. Włosi powołują się na dyrektywę sprzed 16 lat, która w sytuacji kryzysowej, gdy kraj nie może sobie dać rady z napływem imigrantów, zezwala na wydawanie im unijnych wiz. Warunkiem do wydania jest jednak zgoda Rady Europejskiej. Inna możliwość przewiduje wydawanie przybyszom przez władze lokalne czasowego prawa pobytu z zezwoleniem na opuszczenie Włoch. Wiceszef włoskiego MSZ-u Mario Giro zastrzegł, że takie dokumenty wydawano by tylko ograniczonej liczbie migrantów. Poza tym, jeśli Unijny Trybunał Sprawiedliwości uzna, że migranci przybywają do Włoch legalnie, będą mogli składać podanie o azyl na terenie całej Unii Europejskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Policjanci zatrzymali Chińczyka podejrzanego o naruszenie przepisów ruchu lotniczego nad Warszawą. 29-letni turysta sterował dronem nad Zamkiem Królewskim. Grozi mu do roku więzienia. Drona nad kolumną Zygmunta zauważył operator miejskiego monitoringu i poinformował policję. Turysta został zatrzymany na placu zamkowym. Przyznał, że jest właścicielem drona i że nie wiedział o zakazie używania statków powietrznych nad Warszawą. Usłyszał zarzut naruszenia przepisów ruchu lotniczego. Policja przypomina, że używanie dronu w rejonach ograniczeń lotów nad Śródmieściem Warszawy wymaga zgody Biura Ochrony Rządu. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na zachodzie i północy, przelotne opady, na południu burze. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. W Augustowie 18 stopni, w Olsztynie i Koszalinie 19, w Gdańsku i Szczecinie 20, w Poznaniu i Kielcach 21, w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie i Katowicach 22, w Rzeszowie i Wrocławiu 23. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

wielu trochę nawet sprzecznych osobowościach w jednym ciele. Jeśli chodzi o polskie piosenki, to mamy też Lecha Janerkę, Ewę Bem. Mamy Jana Wołka, za co też duży plus. Mam ciężki orzech do zgryzienia, a nie mogę wymyślić takiej osoby, że to jest na przykład Jadwiga Piekarska. Jeśli chodzi o punkt widzenia psychologa muzycznego, to będę się teraz podszywać, to jest osoba osadzona w tradycji, ale również doceniająca i być może posiadająca nawet pewien pazur. Nie wiem, dlaczego wydaje mi się, że kobieta, ale już dalej się nie posunął, ja nie wiem. Myślę, że ta lista wskazuje na osobę dosyć zrównoważoną, osobę z dobrym gustem. Jeśli to nie Michał Jakubik, to ja nie wiem. A może to ja jestem? Nie, to niemożliwe, to bym pamiętał. Podobno bardzo lubię tę osobę, więc pozdrawiam serdecznie i z góry przepraszam, jeśli powiedziałam coś, co nie jest prawdą, ale też z góry przepraszam, że nie odgadłam. I któż tu dzisiaj jest u nas? Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry. Powiem ci, że spojrzałem na tę listę i pomyślałem sobie, jak na dojrzałego człowieka, w końcu jesteśmy w tym samym wieku, to chyba ja bym troszkę młodsze rzeczy wybrał. Wiesz co, ale ja chciałem przy tej okazji dać wyraz umiłowaniu szlachetnej tradycji w polskim tekściarstwie i wybrałem rzeczywiście piosenki, które uważam za najpiękniejsze ever, że się tak międzynarodowo wyrażę, bo piosenka Pamiętasz była jesień. Do tej pory zwala mnie z nóg. Zarówno pod względem kompozycji, jak i towarzyszącego jej tekstu, bo to jest ta szkoła, w którą jestem gdzieś tam zapatrzony. W tej piosence jest historia. Tego mi teraz najbardziej brakuje w większości polskich produkcji. Ja uważam, że obowiązkiem tekściarza jest opowiedzieć historię. Tam jest smutna historia przelotnego związku, podana w sposób delikatny, subtelny i taki, że każdy może odnaleźć w niej cień jakichś własnych przeżyć, doświadczeń. A to przy okazji przede wszystkim bardzo proste słowa, proste i piękne. To może od Sławy Przybylskiej właśnie zacznijmy. Była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie celowaleś pokryją moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot mili dzisiaj, nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już mi rozstania, kochani, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi pod hoteli krusz. Thank you. powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku, podróżami, choć już minął rok. Muszę Państwu przyznać, że bardzo było miło patrzeć na twarz Piotra, który wsłuchiwał się w każde słowo tej piosenki, jakby ją usłyszał dzisiaj po raz pierwszy. No właśnie, wiesz, to jest piosenka usłyszana w dzieciństwie, ale kiedy ja ją usłyszałem, to już było długo po jej premierze, bo przecież ona towarzyszyła filmowi. Jaki on miał tytuł? Pożegnania? Coś takiego. W każdym razie premiera tego filmu miała miejsce w latach 50. jeszcze, czyli na długo przed tym, zanim obaj pojawiliśmy się na świecie. Także rzeczywiście zabytek. To teraz będzie mała odmiana i zespół zagraniczny tak, zagra nam. Też klasyka. No powiedz troszkę o tym. Wiesz co, to jeden z pierwszych zespołów, który zrobił na mnie prawdziwe wrażenie. Na takim chłopcu, wiesz, z perlowskiego miasteczka, który miał kolegę, któremu ciotka przysłała paczki z tych lepszych Niemiec. Tak, zdarzały się płyty w tych paczkach. Więc grupa Queen zafascynowała mnie, jeszcze zanim ją usłyszałem, okładkami swoich płyt. To było coś wspaniałego, pamiętam. Jeszcze do dziś nie pamiętam dobrze na przykład okładkę płyty Flash Gordon. To była zupełnie inna estetyka niż to, z czym mieliśmy tutaj do czynienia. I facet, który jest dla mnie idolem do tej pory, pan Fredek Mercury, jego niesamowite wąsy. Człowiek, którego stać było na wszystko, który robił rzeczy genialne i wyłącznie takie, na jakie miał ochotę. To była prawdziwa wolność i do tej pory uważam go za jednego z najszczęśliwszych ludzi na świecie, bo on zawsze pozwalał sobie na wszystko, na co miał ochotę. I to jest jedna z takich piosenek, trochę to, co wybrałem, trochę takich mocniejszych, taka, którą naprawdę zapamiętałem z czasów wczesnej podstawówki, nieznana wtedy zupełnie moim kolegom, no bo oni może nie znali tego mojego kolegi, co miał tę ciotkę, co te płyty. No i pewnie słuchali Abby albo Smokey. Albo Boniemu. Albo na przykład. Rasputin, takie. To też bardzo wesołe piosenki, ale ta mi się wydawała dużo fajniejsza. Satisfied? Do you feel like suicide? 'Cause you Death on Two Legs, grupa Queen. Faktycznie wszystko było to znakomicie przemyślane. Początek, koniec, rozwinięcie. No i cały czas coś się dzieje i wszystkiemu towarzyszy melodia, która wbrew temu, co teraz często się twierdzi, dla mnie jest niezbędnym składnikiem piosenki. 22.7 klub, Jatogram, Małopolskie Radio.pl. Jeśli państwo chcą o coś zapytać Piotra, to czekamy na maile i telefony. Pan Wojciech pisze, skomentował właściwie twój wybór jednym słowem, mistrzostwa. O, dziękuję. Ale nie przesadzajmy, nie histeryzujmy. To teraz będzie mistrz prawdziwy. No to mów o tym, mów. Nie kiwaj, tak, Wojciech, bo nie widać kiwania, jak było w radio. Ojej, tak, zamyśliłem się. To jest prawdziwy mistrz. Był i jest, a ta piosenka zasłyszana we wczesnym dzieciństwie towarzyszy mi do tej pory i w pewien sposób oddaje istotę moich przemyśleń dotyczących życiowej drogi, która no, przywiodła mnie tutaj i czasem tęsknię za mamą. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak, u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak, w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Pozdrowienia dla pana Piotra z muzycznej Gdyni i kto słucha muzyki sprzed lat, ten ma wszelkie dane, by muzykę rozumieć i kochać, tworzoną tym bardziej teraz współcześnie. Miałeś 5 lat, kiedy ten utwór był przebojem. Tak. I powiem ci, że no jestem wzruszony, słysząc ten utwór teraz i zdaję sobie sprawę, jak wielką postacią dla polskiej kultury był pan Wojciech. I jak wielką misję tutaj spełniał. On opowiadał nam o nas samych. I myślę, że to jest podstawowy obowiązek autora piosenek. Potrafił powiedzieć, wyrazić w zasadzie to, co często myślimy, ale nie potrafimy tego sformułować. Dlatego to takie ważne. Był dla naszego obszaru kulturowego tym kimś, kim dla Stanów Zjednoczonych był Bob Dylan może. Być może. 22 7 3, klub Jatugram, @polskieradio.pl. Czekam na kolejne maile i telefony. A teraz może a propos Nie ma jak u mamy. Jest takie miejsce, o którym Piotr wspominał, ale państwo jeszcze nie słyszeli, w którym lubi bywać w wakacje. To Albania. Troszkę mnie zdziwiłeś. Sam nie wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie, ale to ze względów koligacji rodzinnych. Siostra mojej żony. Czyli szwagierka ma partnera, który pochodzi właśnie stamtąd i bywamy tam. To bardzo piękny region, nigdy wcześniej nie pomyślałbym, że tam trafię. A polecam państwu, bo to jest jeszcze teren raczej nieodkryty, raczej nieznany. Z drugiej strony też odwiedzając te dosyć dziewicze tereny, wspomagamy je, zostawiając tam te parę groszy, które przywozimy ze sobą jako turyści. Spotkamy się tam z życzliwością, z fajną kuchnią i z naprawdę nieskażoną przyrodą, co nie jest już takie łatwe do odnalezienia gdziekolwiek. To prawda, tam nawet się oddycha innym powietrzem zupełnie. Zupełnie. Miód smakuje w górach inaczej. Wiesz, nad głową widać pary orłów szybujących gdzieś tam wysoko, wiesz. No i małże. I wiesz co, i pstrągi w jeziorze Ochrid. To jest moje najlepsze wspomnienie kulinarne, bo to są gatunki endemiczne. Tamtejszy pstrąg jest dwa razy większy od tego, którego możemy spotkać u nas. I mięso ma różowiutkie. Podają je chłopcy z węglowego grilla. Bardzo to jest pyszniutkie. Wystarczy lekko skropić cytryną i popić miejscowymi specjałami, których ze względu na wczesną porę tutaj nie wymienię, ale łatwo się domyślić, o co może mi chodzić. Muzycznie teraz będzie Pink Floyd, czyli znowu Volta w inną stronę. Tak. To dzieciństwo i jakaś taka, tam powiedzmy, koniec schyłek podstawówki. Takie moje odkrycie, które zawdzięczam Piotrowi Kaczkowskiemu. W życiu bym wtedy nie pomyślał, że kiedyś go spotkam i że się nawet... Nie usiądę w tym samym studio, że obdarzy mnie kiedyś sympatią, tak. To słuchajmy. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Thank you. chciałam tylko poprosić o przekazanie panu Piotrowi podziękowań, bo kiedyś wybawił nas, naszą rodzinę, właściwie moją córkę, z fatalnej depresji świątecznej, bo w przeciwieństwie do mnie, która uwielbia święta Bożego Narodzenia, dla niej to są zawsze smutne święta. I jego piosenka o misiu, który nie chciał być polarnym, tak ją rozbawiła, że od dzisiaj, chociaż jest dużą panną, wspomina to z rozrzewnieniem i zawsze czeka na tą piosenkę. Ja sobie specjalnie ją nagrałam, żeby puścić. No właśnie. Pani Anna i Kuba pytają, czy wraz z synem słuchasz muzyki. Tak. Zdradzę tutaj sekret. No, syn jest na wakacjach, to... A bardzo nie lubi, kiedy się o nim mówi. To znaczy, miałby do mnie pretensje... gdyby dowiedział się, że mówię o nim publicznie, bo może to jest taki etap rozwoju, że to go zawstydza i zresztą też no, nie, myślę, że rodzice nie powinni dysponować tą intymnością swoich dzieci i szastać ją na prawo i lewo. No ale teraz jest na wakacjach, więc zdradzę jego mały sekret. Mój syn lat 8 uwielbia Jimiego Hendrixa. I kiedy zdałem sobie sprawę, że słyszę tę płytę każdego dnia przez dłuższy czas. Bardzo się ucieszyłem. Doprowadziło to w konsekwencji do tego, że kiedy wybrałem się do muzycznego sklepu, po piórka po prostu i struny na zmianę, a syn mi towarzyszył, no bo było to przed wyjazdem na wakacje, już po szkole. Kiedy wypatrzył na półce świeżo dostarczoną do sklepu meksykańską gitarę Fender Stratocaster, model Jimi Hendrix z autografem Jimiego. Nawet pytał, czy to jest jego autograf oryginalny. Ja powiedziałem, tak synu, co roku w Halloween wstaję i podpisuję 5 sztuk i to jest jedna z nich. Więc zrozumiał, że to żart, ale ten autograf zrobił na nim wrażenie też na łączniku, na tych śrubach, które łączą deskę z gryfem. Jest też wygrawerowany wizerunek Jimiego. Więc zrobiłem mu prezent. I on już gra na gitarze w tym wieku? Na razie odkręca przester i wali piórkiem po strunach dość rytmicznie i przyjeżdża ręką po gryfie i na razie robi przestery, ale ma już dwóch nauczycieli, bardzo dobrych gitarzystów, którzy zaoferowali się z pomocą i będzie grał. Na razie ćwiczymy przestery, bo to głównie chodzi w gitarze elektrycznej, według niego. A teraz będzie polski artysta po raz kolejny. Tak. No Lech Janerka, artysta. Graliście razem kiedykolwiek, czy nie? Nie, znamy się, poznaliśmy się, ale to znajomość przelotna, tak czy inaczej. Wiem, że Leszek zdaje sobie sprawę z mojego istnienia. Mamy wspólnych znajomych i tym razem mogę bezpośrednio przekazać mu wyrazy uszanowania i pozdrowienia i życzenia miłych wakacji. To starszy numer jeszcze formacji Klaus Mittwoch. Bardzo cenię jego twórczość, uważam, że jest zjawiskiem wyjątkowym i ubolewam nad tym, że jest go gdzieś tam, przynajmniej w sensie koncertowym, bo kiedyś zdarzyło się, że w Krakowie byłem konferansjerem i zapowiadałem jego koncert i byłem świadkiem tego, jak on, nie dysponując olbrzymią mocą, a jego występ poprzedzały występy dużo mocniejszych kapel, bardzo znanych. Nie wymienię ich nazw, bo chwilę potem będę musiał powiedzieć, że on nakrył ich po prostu, wychodząc i robiąc konsekwentnie swoje. Mimo, że oni mieli bardziej rozkręcone wzmacniacze, to widać było i po publiczności, i po własnej reakcji widziałem, na czym to polega, że to nie jest tak, że trzeba robić głośniej, żeby dotrzeć do słuchacza i zwalić go z nóg. I tak to się stało. Ale Lech Janerka przede wszystkim jeszcze mocno żyje tekstem każdego utworu. No, więc to może podstawowy powód, dla którego nie sposób było przejść obok jego twórczości obojętnie.

really gone for good. Do pana Piotra Bugartyka mogłabym słówko? Panie Piotrze, za całokształt, za wspaniałe słowa, za muzykę, za to, kim pan jest, to, co pan mówi, to, co pan robi. Kocham pana, proszę tak dalej trzymać. Piotr Bugartyk dzisiaj gra dla państwa. Powiedz mi, kiedy uświadomiłeś sobie, że tworzenie, publiczne występowanie jest czym, tym, czym, co chcesz robić zawodowo? Szczerze mówiąc, to przypadek, dlatego że zawsze chciałem pisać. Tak naprawdę wystąpiłem publicznie po raz pierwszy w Teatrzyku Jarzynka. To była szkoła podstawowa i grałem Szewczyka Dratewkę. Znaczy nie ja sam grałem, to mówiłem kwestię Dratewki i poruszałem patykiem, na który nadziana była reszta kukiełki z buzią chyba, nie z buraka, co to było, z cukrowego buraka, tak. Do tej pory pamiętam te wstrząsające pieśni. Jestem ci ja Szewcy Dratewka, ze mną bracie nie przelewka, szydło, dratwa, szewska praca to niełatwa. Wiesz co, zawsze chciałem napisać piosenkę, fascynowało mnie to. Pamiętam, że jako pacholę byłem wykorzystywany podczas uroczystości domowych jako ciekawostka. Na przykład puszczano jakąś rymowaną, rytmiczną piosenkę i ja po chwili potrafiłem ją powtórzyć. I ta skaza genetyczna nieleczona ostatecznie przekształciła się w mój zawód. No, zostałem gdzieś tam tekściarzem. Ja do tej pory pamiętam chyba w całości piosenki legendarnej grupy Tropicale Tahiti Granda Banda. To była zaangażowana satyra społeczna. Taki zespół z lat, nie wiem, z przełomu lat 60. i 70. Ile ja mogłem mieć lat? 7, jak usłyszałem piosenkę raz na spacerze, mimochodem pan Brud się spotkał z panem Smrodem. Pan Brud miał oczy pełne łez, ach, jak się cieszy, panie S. Pan Smród ramiona rozwarł swe, ach, jak mi miło, panie B. I poszli razem naszym krajem, komplementując się nawzajem. Ja to pamiętam od 7 roku życia i w dalszym ciągu jestem pod wrażeniem. Tak. No ale wiesz, urodziłem się po prostu z taką cechą. No inni na przykład skaczą z miejsca 6 metrów wzwyż i tak dalej. Dalej inni, nie wiem, potrafią rozebrać i złożyć zegarek z zamkniętymi oczami, a ja rymuję i tyle. No taki się urodziłem i cieszę się w zasadzie, że zajmuję się tym, czym się zajmuję, bo co ja bym miał w zasadzie zrobić, nie wiem. Nie spełniłem pokładanych we mnie nadziei jako talent matematyczny województwa gorzowskiego wtedy, więc... No już układam te piosenki. Grupa Aerosmith będzie na koniec? Tak. W teledysku do poprzedniej piosenki panowie zatrudnili córkę kolegi, lidera tego zespołu, który też wolę chyba od Beatlesów. Dziękuję bardzo. Grał dla państwa dzisiaj Piotr Bukartyk. Już też dziękujemy. Halina Wachowicz, Sofia Kruszewska, Tomasz Żonda. Na koniec Aerosmith.